فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الله رب العزت انسان لا ډیر خیر او برکت ورکړي او ټول مخلوقات کې خپل ځان ته غوړه کړی او د ټول مخلوقات نه زیات او به حدا او به انتها احسانات کړی دي په د باندې او د دې ډیرو احساناتو او انعاماتو حکمت داو چې د تعالی یو ذمہواری والا کولا یو بوج یې پیچو نمخ کې مخ کې نه دې تیار کو پوره کو په ظاهري او باطني نعمتونو سره چې د تاسو قسم مشکلات زما په دې خدمت کې او زما په عبادت کې پاتې نشي حکمت د الله رب العزتم داو انسان نو هغه امانت چې انسان ته حواله کړو نور مخلوقات داغینا عاجزو نور دغه امانت نشي برداشت کولی داغی پورا پورا حفاظت یې نشي کولی بغیر د دې انسان نو الله تعالی داغه د حفاظت هر قسم اسباب ذکر او ریکل او دې سره حتنو ښکارو قرآن کې چې ان تقولو بیا ودانو وای چې لمونږ نشکولې مونږ دین عاجزو مونږ سره دا تنظیم نو مونږ سره استاد دې دین د حفاظت لپاره او د خدمت لپاره اساس باب نو ناغا ټول عذرونه ولا الله پورا کړی دي او هغه ختم کړی دي در دیو جن چې عذر الله ډیر قبلی کله چې یو بندا عذر پیش کړي نو الله قبول کړي کله مخکې قبولتیا کړی دا چې د انسان په ذهن کې هم هغه خبره نه وا او الله مخکې ته د ټول عذرونه او ټول ضرورتونه دته برابر کړی دي چې د بخامخا دا وایي دا د انسان طبیعت ته نو الله غار سو پورا کړل چې بیا قیامت کې عذر پیش نکی هغه امانت صرف دا یو خبره وا چې زنه پازل کې وعده غسته وا چې الستو بربکم انسان صرف ستانه دا واړم دا جواب راکا چې ستاسو رب یې مو کني ما نو ټول هغه وخت کې په جواب کې ډیره صفا خبره کړې وا چې بلا او ته زمونږ ربي الله رب العزت دا غي سوال جواب ډیر مختصر راغی. په نسبت سره دنیا نور سوالونو او جوابونو ته چې نور سوالونو او جوابونو خو ډیر کلمات غواړي، ډیر الفاظ غواړي، ډیر کاغذ او صحیح غواړي، لیکن د الله رب العزت سوال جواب ډیر مختصر وو چې الستو بربکم ولذستا سرب نیم، او دا غي جواب ډیر مختصر وو چې قالو بلا او ته زمونږ رب. دې اختصار کې او کموالی کې حکمت د الله رب العزت داو چې انسان ځان پوکا دین آسان دی. یو دو خبرې دي په غی باندې اقرار کول دي، وجبا او تصدیق کول دي په زړه باندې. ها ډیر آسان دین دی. دغه تپوس لکه څنګه چې په ازل کې الله کړو دغه سي د انبيانو د دنیا کې هم د بازو نکړو چې کله یو د الله نبی او پیغمبر د الله رب العزت نه سوال کوي او سوال کوي دغه د صفاتو د الوهیت چې الله زو په دې باندې پوېږم چې ستا قدرت شته دی، مرګ او ژوند ستا په اختیار کې دی، ستا په لاس کې دی، ته مړی ژوندی کول شي، وی الله په دې نه پوېږم چې د دې مړی ژوندی کولو طریقه څه ده، څنګه د هر کار طریقه یې کنه، او خاص کر د دین د کارونو چغه ته عبادت او طاعت وی. نو هر عبادت لا الله یو طریقه جوړ کړی دا چغه د پیغمبرانو په ذریعہ باندې مونږ توازح کړی دا د دې لپاره پیغمبر راولېګو چې دا هر عبادت هغه طریقه مونږ ته وخی چې عبادت وکوي خو څنګه وکوي. دې کډېر لوی کمال دی وژنه با قیامت کې الله تپوس د دې نه کوي د انسان نه چې تا عمل کړو کنو کړي، تا زما عبادت کړو کنو کړي، تا دنیا کې خپل بدن او مال زما د پاره صرف کړو کنو کړي، دې تاسو نه کوي ځکه خارچا خپل مناسب عمل کړي په خپل خیال باندې چې الله رضا کوم، الله امر دې پاغي عمل کوم، چې الله رب العزت می قیامت کې راګیر نه کی هر چا عمل کړي ځکه الله تعالی دا تاسو نه کوي کنه، صرف دا تاسو به کوي چې ايكم احسن عملا فينظر كيف تعملون، چې عمل لیکلې حسنګ لیکلې په کوم پیمانه باندې کاچ کړلې چې ما تعالی کوم معیار در کړو، ما تعلکم اصول نازل کړیو، ما تا ته د عمل په حق کې یو سنت خولې او طریقه مې خولې وا په هغه طریقه دې کړې ده، انکه په خپل طبیعت دې کړې، په خپل خواخه دې کړې ده، فینظر کیف تعملون، الله دې ته ګوري چې تاسو عمل څنګه کوئ. ټول چل او ټول حکمت او ټول تعلق هغه د کیفیت سره دی. کدا کیفیت پکې نه وي د انبیاء را لېږلو ته هم څه ضرورت نه و خاصو. ذکر انسان لاله عقل ورکړې اسنه سپويږي نو بس عمل به کو په خپل خواخوا باندې لکه ډیر پکې لګیا دي وسوم کنه چېرې د الله رب العزت هغه هدایت او تعلیم ته نګوري هغه د پیغمبر هغه عمل ته او طریقې ته او قول ته او فعل ته نګوري بس چې بخپلې څنګه خواهی نو هغه سي کوي بس. نو بیا به ټوله دنیا هم دقه روانو خو کله چې الله رب العزت پیدا لازم کړو چې عمل به کوئ لیکن په طریقه به کوئ په اصول به کوئ په سنت به کوئ نو جدایی په کې راله که نه ځکه قرآن دا مضمون ډیر ذکر کوي قیامت کې با خلق راضي خوشحالي کې با پدې باندې چې مونږ عمل کړې دنیا کې مونږ خپل ځانونه هم د الله رب العزت رضا ده پاره صرف کړی دي په سرځای په ګرمه کې همون مالونه هم د الله رضا ده پاره خرج کړی دي کلهګو کډیرو را روان وای قیامت کې او پدې تم وای چلم له اوس دا خپل عملونو بدلی راکې کنه وکړه چې زهل راشي چې کوم ځای کې الله رب العزت د عملونو فیصله کوي عمل نامې وی شي په خلق باندې چا له خلاص کې او چا له غس لاس کې مل تباغی تپتاو لگی تی عملو ننشتا ستاسو اللہ سرا سا عجر نشتا سا ثواب نشتا نکل خوبو تداسی وی چلانا بلیزت ستاسو عمل اکو تا چکی ایکو فجعلناه هبا منصورا الله یږي کې سنونو دوه شو هغه کې د قبلې دو سنو بس ختم شو او کله ورته وی چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا یخلقوا تاسخوا په دنیا کې مزي کړی دي خوشاله هم کړی دي چې ظلم سغختل نو هغه کارونه هم کړی دي طیبات تاسو دنیا کې ختم کړی دي دلته سغواله نن خو هغه سغواله یو جولې بډکې یو صادر بغوالي الله تا چری دنیا کې په خپل ځان باندې کنټرول کړو پابندي کړو د الله رب العزت د اوامرو د نواهیو احترام یې کړو د الله د عبادت ډېر خیال ساتلو که یو طرف تباد الله حکم او بل طرف تباد دی د دنیا سو فیدا و سمارا و سگتا با و نو دی با اپر خودا و دا اللہ حکم پس بیمن دیوالی یساریون فی الخیرات ناغی خلق لشتا دی او تاسو خوار سخلاص کری په دنیا کې دیس خبری هم خیال نو ساتلی دا اللہ رب العزت نو دا آغی خبری چی دا آغی تعلق دا اللہ دا ذات سره چی تاسو باندی لازم کلی وا چی زما دا خبر اومنی زما وحدانیت قبول کئی ارس پا دی کی دی ٹول خواگ پا دی کی دی ٹول سمارات پا دی کی دی دا دنیا و دا آخرت آرام و راحت دا دنیا و دا آخرت عزت او حیا دا دنیا و دا آخرت سکون او اطمینان اگر پا دی خبر کی دی دا قبول کئی کنا دا یو نور دی یو رانا دا چی زلونو تا کسی اگر زلون آغی سرا دیر پراخ شی دیر کلاو شی دا دی ایمان و دی یقین علامه دا چی زلکی وسعت پیدا شی ذهن کلاو شی او د دې وسعت سره ډیر صفاتونه په دې انسان کې پیدا شي مخ کې بکینو او ځدا سي بدل شو چې ناشنا ناشنا عملونه ناشنا ناشنا صفاتونه پکې پیدا شو دا ټول د دیو جن چې د ایمان رڼا دې زړه تراله ته توحید نور و تراغه ناغه وخت کې صحابه کرامو تپوس کړو د نبی علیہ السلام نه چې زړه خو پټ دی نو کاری تنور لړ شي نو موږ ته خو نخ کاری نو موږ بسنګ پیجنو د یو بند حال چې الله د زړه تنور راوسته دی نو هغه درې علامې بیان کړې چې بدی پیجن دی شي چی التجافی من دار الغرور دا دی سڑی با دنیا نظر تورشی بس چی دی خلق تو گوری نو خنداب والا ورزی زکر جی پخپل دنیا نظر اوچت التجافی عن دار الغرور چی دا خو طول دوکا دا دا خو زان سر دوکا دا پل نفس را دوکا دا والعنابتو الى دار السرور الى دار الخلود او دا با دیر توجه آخرت تا پیدا شی کس عمل کئی نو دید پارا بے کئی چپاغ جان کی پکار را شی دا دنیا خلال ختم شوا لگ وقت دے و دا سیو عمل کوم چل تک این پکار راشی ناغی تب توجه پیدایی والاستعدادو للموت قبل نزولهی مرگ بلا نی روغ موٹ بی ادی با داغی دا پارا تیارے کئی تیارے کئی کوشش با کئی نو ای دادر علامی چی دا چاکی راشی نو پوش چی دی بند زلطا نور دا ایمان نور دا توحید راغل دی دا خو پیغمبر بیان کلی دی او اگا نور دیر چی کتابونو زی پزی یو بل احادیثو کی دا راغلی دی نا خو دیر زیادی دی چی یو باپ دی انسان کی سخاوت راشی بخل با پکی نی اولی زلی کلاو شو دلوی ذات سر اعتماد پیدا شو دلوی ذات سر تعلق پیدا شو نغوز پا پیسا میں ایسا سکار نشتا نلاس بیٹیر کلاوی سخاوت با پکی زیادی بخل با پکی نی دیم دادا چی اخلاق بیٹیر درانی چنک لعلا خلق عظیم سنگ چه پیغمبری اخلاقو و دی توحید سرا و دی ایمان سرا د اخلاق بډیر خیسته شي. دغه سي توکل بابا کې پیدا شي. کار څومره په دنیا کې مشکل خبره راشي، حادثه راشي، مصیبت راشي، دی په الله باندې ځان سپاري چیر مالک شته دی اب خیر کی اس خبر نه ده، هغه ته هیڅ کار ګران نه دی، تم په باندې ایمان راوړې ته د الفاظ بدایي. دغه سه په دې کې با حیا پیدا شي، به حیاي وته نه لري شي، په دې کې با عزت پیدا شي، به عزتي وته نه لري شي، په دې کې با خپل رونو مسلمانانو سره محبت پیدا شي، دشمنی او عداوت وته نه لري شي. په دې کې با د خلق سره چغیخ کار د الله دشمنانی، ظالمانی، کافرانی، دغې نه به نفرت پیدا شي، دغې نه به ځان راون غاړي، هغې سره به غم خادي او د هغې سره ناسته ولاړه، د هغې سره مجلس او محفل او خوراک او سکاک دا پرېږدي، دا دی نور سر راضي دي، رڼا سر راضي. ابراهیم علیہ السلام تپوس کو چې الله زه په دې پوېګه ما چې تمړي ژوند دي کې، ولیکن دا تپوس کوما کیفا تحی الموت، چې دا څنګه ژوند دي کې، ما هو نه دي دلی چر. قال اولم تؤمن، ولا تپوس کو چې ول استا باور نشته سو. قال بلا، ابراهیم علیه السلام صرف داوی چې ولې نشتا، موږ خو باور ته ناست یو، نور څه دی په دنیا کې، دا یو باور پاتې شوی دی نو. بس صرف داوی چې بلا، او مختصر جواب ولیکن لیتمئن قلبی، باور شته دی، یقین شته دی، اعتماد شته دی، لیکن دا انسان داسې یو شی دی په دنیا کې چې داسې بل هیڅوک نشته دی، ملایکو کې هم داسې بد نشته دی، هغې په یو مرتبه باندې ولاړ دي، هغې کې پروموشن نه راځي، ترقی نه راځي، بس چې څنګه ونو قصې دي الآن کما کانا. او انسان چې دی مدنی تبع دی، دکی و قدم په قدم باندې کمال راضی، ترقی راضی، چیو یو عمل کی نمرتبی اوچتی گی، تی دا سی جی با دی. ابراهیم علیہ السلام چی سوال می دی دا پاروکا چلیت مین نقل بی، علم کی دیر مرتبی دی، علماء چی ترکم پوری بیانو لشنو بیان اکلو آپا لخو بیا اللہ تا علم. ناغیوی چه دا علم دری مرتبی دی، او مرتبو کی بیا دیر لوی دنیا پرتا دا، یو تا علم الیقین وی، بل تا عین الیقین وی، بل تا حق الیقین وی. علم الیقین سمانا چه تا بل چا دا خلینا خبر شی، د بل چا د خلی نه خبر شي چې دا کار داسې شوی دی، نو تا ته علم راغی د یو مخبر صادق نه، د یو رښتینی بنده نه. او دویم عین الیقین دی چې په خپلو سترګو باندې یو شی وویني، هغې کې خو بیا شک پاتې نه شو، خو د لرې نه یې وویني که نه، خوله خوله نه یې ورغلی. عین الیقین موسیٰ علیہ السلام اولی دو پا کوئی تور کی، اویو اخپل احل تا چی انی آنست نارا، ما اور اولی دو و چې خاله ورغې نور نو ولی چې لاس کوته نو حق الیقین راغې چې دا خور نه او بل څه دي. نو عین الیقین کې هم پورا شک نه لري کېږي ولی وی وینو نو د لیدو د سترګو څخه پته لګي چې دا رښتیا ور دی کنه دی دا رښتیا اوبه دی کنه دی کنا سه خورخ کاری چې الله رب العزت وی ډیر زله داسې انسانو کې چې حساب او زما ان او ما ا ته کې سړی ګمانو کې چې هغه دی اوبه دی سپینې سپینې حتا اذا جاءه کل چراشی لم یجدو شین اسنی وجد الله صرف اللہ اینو اخوار دشتے کن دام پورا یقین ندے حق الیقین دیتوی چلاس والا ورولینو پا گرم او پا یخی پوشی پا جبے او سکینو پا خوگ او پا تریخی پوشی مزادری مرتبی دینو ابراہیم علیہ السلام ولیکن لیتمئن قلبی چه علم کی میں اضافہ راشی علم کی میں ترقی راشی. نمونگ ویلیو چه اصل کار کیفیت تے اصل شی کیفیت تے چلانا بولی ذات ویزا با تپوس کم خدا عمل تپوس نکم عمل خوار چا کردے آنو رستا سنا دیر کردے زگا غیصر سامان و اسباب دیرو کنا زبا تپوس کم چه کیفا تعملون عملم سنگ کرده چه ما سنگ ویلیو پیغمبر دتا سنگ خودلیو اغا سنگ پخپل کردهو اغا سده کرده کنا پخپل طبیعت تیو کرده نو جب پخپل طبیعت کرده نو ختم شو خبره او خود دا زان ندین جوڑ کن او پاقی عمل شورو کن دا دین شو یا کدنه جوړ کړي نو پلار نیکو به جوړ کړو ناغه خو هو پاغي باندې عمل کو نو خو دین نشو دین اغي چې تا ته پیغمبر پاک نه ملاو شوی اگر اوري چې دې طریقه ده دا عمل له کامونز دې کا حج دې کا روزه دا او کا زکات دې کا خیرات دې کا ذکر دې کا دعا ده کا طلاق دی کا عتاق دی کا نکاح دی کا هر عمل پیغمبر خواله دنیا نه تللی دی چې ارسی برابر کړی دی مونږ ته نه دی پریخي زمونږه خوخه ته نه دی پریخي ارسی برابر کړی دی. دا خو د انسان خپل کمزوري ده چې دې تپوس نه کوي بس عمل کوي روان دی پی خدای ته دی قبولی ولی دوکا که زان سرا چه اللہ وی چه ما تباقا قبلی گی چه اگه که سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیعو اللہ و اطیعو الرسول کاروی قرآن چگی وی چه گوری زان پوکه یا قیامت که چگی وی انگو بنگو او سبکی گی نا اطیعو اللہ و اطیعو الرسول الله وی زه دغه پیژنم خو او نن ډیر خلق تطیع الله تطیع رسولنا بارشه ولی زکه چا ته خپل عقل مخ کې شوی چې زما داسې نه ده خوخه چا ته خپل پلان نه کو او قام قبیله مخ کې شوی دی چیر آغی دا سکری دی نو لیغی نپوی دو چا تا دخپل زمانه او دخپل دور مولانا او پیران مخکشوی دی چی آغی دا سویلی دی نو آغی خپویی گی نو نو بس دی دو ککڑه بس دا آغی خدا مطلب چی دی راتن چی لانرشی سیزه و نمومی داغی خدا غا دشمنی ده اسلام سارا دی وجه نا اللہ رب العزت قرآن کے دا مضمون ډیر ذکر کرده ده مثالونه پی بیان کرده دی چیه خلقو گوره مسلمانان شوئے مومنان شوئے رنام د قران زړه تراله رنام د توحید او د ایمان زړه تراله نو اوس با پرهیز کوي ګوره چې نبی علیہ السلام وی الحمیتو راس کل دواین دوایه ته دو راجت نشته پرهیز تاجت پرهیز د هرې دوایه سر دی زه مطلب کته ډېری دوایه خوري او چې پرهیز نشي کول نه خاصه په ګټاړو نبی علیہ السلام ویلو پرهیز پرهیز نو څنګه چې په دې بدن کې ضرورت ته د پرهیز کیاسې د صحت نشیرات لې اسې د مرض نشي لري کې دی نو د قصې دغه روحانی دنیا کې هم د دې ډېر ضرورت ته چې د دشمن نه بازان ساتي ته خود خپل دنیایي دشمن نه ځان ساتي چې هغه سره دې د دنیا په سو باندې پر روزګار کې دشمنی راغلي دا چې دا خو په دین کې نشته دی تا ته خو دې حکم نشته دی دا په دنیا کې ولې دشمنی کوي یو بل پسې شپې لے ګرځي دا ولې دا خو نشته په دین دا خو د مسلمان کار نه دی درې ورځو نه پله ختم هو دشمنی د دین دا چلانه بولې زه توې دا بکې زه توایم په دې باندې نظر زایم خوشاله بایم چې لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ام اغه خلق او چې الله وی اول زما دشمنان دي بیا ستاسو دشمنان دي هغه مونږ سه په دوستۍ سره دین ازانو ساته دین ازانو ساته براءتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين اعلان د بیزاره شوی او چې بیزاره شئ بیزار شه داوی خلقونه چغید الله دشمنان دی ملا اعلان کو برات من الله و رسول چې دا الله او پیغمبر ز طرف نه برائت ته چا سره مشرکان سره الی الذین عاهدتم من المشرکین چې ادم سره کړی وو سوسو زلیما تکړه نو بس بای کاټ نو کې دا اصل شی په دین کې ها هدی دا پال پریزو نکنو اخپل دینی ور سر خراب کن تا گٹا سوکڑا تا دیو بنده دوستی خبری وطا چی داگه پوجه بانده استادین خراب شو استادین کی نقصان پیدا شو اللہو تما نکڑی گواری اویلی ادتا چی لا ترکنو الاللزین ظلمو دی ظالمانو سره نزدې نشې فتمسکو من نارو ور به تورسې نو خپل خوښه دستانو ور دې قبول دی دی چاته ویلو چې هغه سره نزدې قدرې شو الله وی ور دې قبول دی نو مفسرین وی چې د ظالم بس حالی دا خو چې وسره څوک نزدې شو نو هغه ته الله وی چې ور دې قبول کو اداغا غینه دی ویل زکه انما حسابو عند ربه په هغه خلا پوی مونږه تاسو په نه پوی چې داغه بسان جامي ښه کله ویلی چې وېداره تلذینا یخذونا فی آیاتنا فاعرض عنهم کله چې ویني هغه خلق چې غیزه مونږ پیاتونو کې لګیا دی زمون پایا تونو کې لګیا دي دا غي غلطه را وباسي غي کې خطا یې را وباسي او غي باندې ردونه کوي فاعرض عنهم الله اذا زما دشمنان زکه چې زما د کتاب دشمنان دي نو دینه ډډې ته شه مخت نه واړوا حتى يهودو فی حدیث غیره نو بکې نیو سره اجازه نشتا ابراهيم عليه السلام خپل پلار تا او قوم ته وی چې ان براء منکم او مما تعبدون من دون الله موږ تاسو نه بیزار یو غره زګه ته اعلان کو چې بیا رستو ګیلنه کوي چې داول مخکې اعلان خره کنه ښا قد كانت لكم اسوه حسنه الذي امتوي چې د ابراهيم عليه السلام دا واقعې مې د لسل ذکر کړه خو د عبرت لپاره کنه چې دې کې استاد لپاره ډېر خيسته عبرت ته فی ابراهيم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله مونږ جدا یو تاسو نه او چې چا عبادت کوي مونږ د دغه مرګ لري نه یو کفرنا بكم الله مونږ طويل دي چې ګور ایمان اس نه شي صحیح کېده کله به صحیح کیږي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله چې طاغوت نه د انکار وکړو چې پتا مې ایمان نه دراوړې پتا مې کفر کړې تاسو طاغوتیان یې مونږ تاسو نه بیزار یو ها په یو خبره زبنګ او تاسو بروغه کیږي په یو خبره بس حتا تؤمنو بالله وحده چې تاسو مونږ سره په ایمان او توحید کې یو شې نو باس بیا رونه یو بیا پلاړه او ځامن یو یو شی یو حتا تؤمنو بالله وحده پدې به مونږ یو کیو پدې به یو کی دا څومره ضروری خبره وه دا نن چې څومره پدې عمل کې نقصان دی پدې معاشره کې فساد دی دا دې وجنه چې ورو به یو ځای کیږي ورو به یو ځای کیږي دا ورو به دي الله وی دا نشي یو ځای کیږي دا خدای بنديان لا استوي اصحاب النار او اصحاب الجنه ندی برابر کنا افنجعل المسلمین کالمجرمین اللہ یول زبدا سکوما چې دا مسلمانانو مجرمان په یو موګي باندې تړما نا نا نا نا تا چرن شي کې دي سمره نزدې خلق سمره نزدې سمره خدمتگار سمره چې اوسړې پتا ځان وجنی نه خو بس دې نه خو نور محبت نشتا کنا حضرت علی راغی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجهه و نبی علیہ السلام تیوی چی قد ماتا عمک الشیخ الضال ستاغا گمرہ شیخ ترو مرشو ابو طالب پل پلاریو حضرت علی پلارو کنو نبی علیہ السلام ترو حضرت علی نبی علیہ السلام توی چستاغا گمراہ ترو مرشو دیل راغلیم چسو چلو سرو کن نبی علیہ السلام اذهب فواره لارشاو خخ پخورو کے پٹکان قبر والاو نکنے غسل والاو نکے خپل ترے دے او داسې ترې دې چې داسې ترونه ودا چانی پیدا شوی چې سو پورې غا ژوند دیو نبی علیہ السلام با پاس کا غړې باندې مسله کوله ځکه ابو طالب اعلان کړو چې دا زمار واره دې کده خبر استا سو خوخه یو که خوخه نه وي دې به خبره کوي نو بس دا غي جواب پچان شو کوله دا خو یو تنی الله ولا داس اوس چې په دین باندې کمزور یو نو ابي بیا راشه ما غلل ارسي چې کلی خاور ماوري په واړولې مرداره پټکلا بیا راغې نبی له سلام ورته وی چې غسل وکا نه انسان نه چې سجور شي نه بیا ته دین دسرو نه هم پخوای مردارو نه هم پخوای هغه بوې په چادر بد نه لګي لکه انسان چې بدبوی شي او دا هغه ابو طالبو چې د نبی علیہ السلام نکاح اول تړل شي نو د خطبه ویلی و دیدن نکاح مفتی و کنه د خطبه ویلی و ابو طالبو ولې نه پوهیدو تاسو خسته الفاظ یې ویلی دی په خطبه کې الحمدللہ الذی جعلنی جعلنا من ذریت ابراہیم شکر دے اللہ چې موږ د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې پیدا کړیو ومن زرع اسماعيل امون د اسماعيل عليه السلام فصل يو ومن زئزئ معد ام د معد ابن عدنان نسل يو ومن عنصر مزور د مشران یادول یادو تر ټول وت یادو چې موږ دا خلقو وجعلنا من سواس بيته امږه د خپل کور پاسبان او څوکیداران ګرځولیو وجعل لنا بيتا محجوجا موږ له داسې کور حواله کړی چې هر کال داغي حج کیږي او بیا وی چې وان ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل الا رجحا او اذا زماروارو محمد ابن عبد الله دغه چې هر چا سره موږ مخامخ کړه دین دی په اوچت شوی دی هغه پلان دی شوی دی د سره خو هیڅوک نه دی برابر ابي اول نکاح او تعالی د حضرت خدیجه سره چې دی اوله بیبي وا دی ولی دا سوی دی زکوی چې خبر شویو کنه چې دی خو بل شان خبرې کوي اګه پیغمبر نو لا خدا د الله شان دی د پینځیشتو کالو پیغمبر یو تسلو ختم کال ملو شوی وا خو لیکن پیغمبران فطرتی موحدینی ناغي د مخکنه د توحید خبرې کوي چې قران په دې گواه دی چې ولما بلغ شده آتیناه حکما و علما یوسف علیه السلام لمی علم ورکو عقل مندیمی ورکلا نو پا جیل کی سووی توحید بیانو کنا که ارباب متفرقون خیرون دا گرن خدایانو سر بس چلکو خدای خویوی خلق گرن پکاری چه سره پاس کی توبه خدای په کلو کې په دې جوارو باندې یو میاشت نه پاره کې پیدا سیلې راځي او ورځي یې کنه نه یو کال سیلې رااله جوار یو ورځولو او سم داسې مصالې کړو زیبا زیبا کی اولالا ٹانٹا پاتی شیوا مجھے اگا دارت مالک را گئے میر خمد نومی ہو ناگل اول را آغستو ویدائیو ایو ٹانٹا بور پسی زوگ ورزو منو برابر بشی کنا نخو دیکھا ورچی اس بسو کرا روانی ایو ایو ٹانٹا پکی اگاو ورزی نو خلقی نور خلاص کل کنا چه سمرا وینه تویشوی اتا سو بیاو مغا کار دی اللہ دیر چاہتا ہدایتو کی نام بیاو تا اللہ مخ کی دا علم ورکڑیو نبی علیہ السلام با ام دا خبر کولی نبو طالب چا تا پوشیو چی دا دیکھو نوزک اخپل فخر چی گواری مونگا تا ابراہیم علیہ السلام پا ملتیو تا اسماعیل علیہ السلام اولادیو کمون تاسوک مشرکان وای نډیره غلطه وکي ښا تا وره ناغیتر سره سچالو کو نو غسل شو نو کفن شو نو قبر شو نو خاور شو مردار پټکلنو نو ته وایا چې دومره خدمت بده پیغمبر چاکړی لکه چکړو لیکن هغه سره سوکړه سه احسان نه مشرک سره وسکه چې ځان سره نه کی ځان باندې ظلم کین ته وو سره سه احسان وکي نو دا ډیره ضروری خبره ده چې ظالمان نه بزان ساتو مشرکان نه بډډه کوو دا غي سره به ایس غم خادي ولی خپل عمل به هم خراب شي بس او د دې قابل بنشو چې څوک را بسلا سوچت کی چې الله مغفر له حینا او میتنا ځکه قران باندې کلی چې مشرک د پاره سوال نه کوي نو الله به زمونږ زړه ته نور راځي چې الله وی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ چا په حق کې الله اراده وکي چې هدایت وته کوم نزلته ولا رڼا کوزه کی نو بس هغه رڼا کې ټول کار دی بیا دا انسان ټول عملونه عادتونه اخلاق رویه او نظریه برابر شي د قران او سنت مطابق شي. الله توفیق راکي. واخر دعوانا.